بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا مات الإنسان، وفي رواية إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. تمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم فتيك حديثيته أنبايو لتكون ديو مانزو ونسحزيته كتيك وكتهو نتمي عليه الصلاة والسلام أنا تفهميش يقوان بمنا دامو أنا كقوة أمفريكي na kifo hakina budi. Ukitaka utakufa, na usipotaka pia utakufa. Sawa ukikimbia na sawa usipokimbia, kifo ni sehemu yako ya maisha. Anapokufa mwanadamu, mambo yake yote huwa yamefikia mwisho. Amali zake zote zimefikia mwisho. Isipokuwa kuna kwa amali tatu, hizi zenyewe zitaendelea kumpelekea mja thawabu katika kaburi lake. Amali ya kwanza, mtu anapokuwa amefariki na katika uhai wake akawa ametoa sadaka ambayo ni yenye kudumu, ima amejenga msikiti, amejenga madrasa, amejenga hospitali, amejenga kisima, amechimba kisima, amefanya sadaka ambayo ni jariya, sadaka iliyo na manufaa. Amali hii itaendelea kumpelekea thawabu ndani ya kaburi lake. Lakini jambo la pili, Mtume akasema alayhi salatu wassalam, au elimu aliyoifundisha inapatiwa manufaa. Mwafundisha watu kusoma Qur'ani, mwafundisha watu wudu, mwafundisha watu sala, mwafundisha watu husnul muamala, watu kutangamana vizuri, mambo ya kheri walikuwa hawayajui wakayajua. Kwa hiyo cha ilmu ambayo watu wataendelea kunufaika kwa ilmu hiyo, na hii inaonyesha malipo makubwa sana kwa masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwani wao ndio wanafunzi wa mwanzo waliochukua ilmu sahihi kutoka kwa bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam na wakatawanyika kuifundisha kwa viumbe wa Allah. Wanaendelea kupata thawabu mpaka kiyama kinasimama. Hakuna watu watawafikia masahaba kumalifu juu ya haya maneno ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Jambo la tatu, mtume akasema, au mtoto mwema ambaye anamuombea dua mzazi wake. Na hapa kwa mtoto mwema tunafahamu ya kwamba mtoto mwema anaandaliwa kabla hajazaliwa. Mtoto anatafutiwa mama, kama ambavyo wewe ukitaka kulima huwezi kwenda kulima mahala popote, utatafuta ardhi iliyokuwa nzuri ukalime. Na mwanao lazima umtafutie mama atakayekuwa mama bora kwa mtoto wako. Sambamba na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ujalie watoto wema, akutengenezee kizazi chako kama ambavyo Allah ametufundisha kumuomba Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama. Mola wewe tutakuomba utupe kwa wake zetu na vizazi vyetu watoto wetu tulizo la macho yetu, watoto wawe wasikivu na watiifu, wake wawe wasikivu na watiifu. Hili litamfanya baba atulizane na awe na raha katika maisha yake. Kwa hiyo kumuomba Allah mtoto mwema, umuandae, ufanye juhudi, ujinyime, umfundishe ilmu iliyo na manufaa ili imfanye ile elimu awe mtoto mwema. Na wengi katika wazazi maandalizi yao ya kuandaa watoto wawe wema ni machache sana. Wazazi wanafanya maandalizi ya kuwafanya watoto wao wasiwe maskini. Mtoto anafunguliwa akaunti ya masomo, anaandaliwa mtoto kupenda pesa kabla hajaijua pesa, na kuyapenda maisha kabla hajayaanza hayo maisha. Huyo asitarajiwe mbele kwamba atakuja kuwa mtoto mwema, kwa sababu hana maandalizi ya wema. Baba haswali, mama hasali, mtoto anaishi na wazazi ambao wao wenyewe hawamtambui Allah subhanahu wa ta'ala. Hatimaye utaona kwamba mtoto huyu baba yake akifa hana la kumfanyia zaidi ya kumjengea kaburi lake na kumtilia marumaru kwenye kaburi, na wala hana la kumfanyia baba yake zaidi ya kupikia wali na kuwaita watu waje kula, wamwombee dua baba yake kwa gharama ya kula wali. Haya ni madhara ya kuwaacha watoto wajinga wasiomtambua mola wao na watoto wasiokuwa wema. Baadhi ya watu wa ahwa na bid'a huitumia hadithi hii kuwa ndio dalili ya kusomea hikma na ndio dalili ya kufanyia arobaini, wakiwa wanajenga hoja kwamba au waladi salih yad'u la, mtume akasema au mtoto mwema mwenye kumwombea dua mzazi wake. Sasa huyu mtoto ameomba dua au amewaita watu waje kula na kusoma Qur'an. Tumesema mtoto mwema mwenye kumwombea dua mzazi wake, qayyadahu bisalam. Amemwekea kaidi kwamba huyu mtoto sio awe mtoto tu, awe mwema. Hakusema mtoto mwenye kumwombea dua mzazi wake, mtoto mwema. Sasa mtoto haswali, mtoto avuta bangi, mtoto hajui dini, mtoto yuko mbali na dini, lakini kwa sababu amezaliwa yule mtoto katika mazingira ya mji wao, mtu akifa watu hukaa siku tatu wakisoma Qur'ani, na yeye anagharamia kile kisomo cha Qur'ani kwa kuwapikia watu mandazi na kuandalia chai na biskuti. Huo sio wema wa mtoto, na hayo sio makusudio ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtoto mwema anayemwombea dua mzazi wake ni yule ambaye hajaifanya dua yake kwa baba yake inasubiri wakati maalum. Yeye ni wakati wote akimkumbuka baba yake amwombea dua. Sawa akiwa anatembea barabarani, sawa akiwa amekaa katika shughuli zake, sawa akiwa kwenye ibada zake, hasubiri kwamba ukija mwezi wa mfungo tatu Dhulhijja, mida ambayo watu wanahitimisha na kuwakumbuka wazee wao, ndio na yeye atamkumbuka. Hapana, wala hasubiri 40. Sasa huyu mtoto mwema yeye anahitaji maandalizi. Maandalizi yanaanzia kwa baba na mama. Maandalizi haya ni wewe mzazi kupenda kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu mtoto ataathirika na wewe. Kimuona baba salati subuhi amekwenda msikitini, atazoea na yeye kwenda msikitini. Baba akienda msikitini ana darsa, anakaa anasoma, na yeye akienda msikitini atakaa asome. Baba anaswali sunna nyumbani, na yeye ataswali sunna nyumbani. Baba anasoma Qur'ani, na yeye atasoma Qur'ani. Kwa mtoto angalia wazazi walivyo, na sisi tunawajibika kuziandaa familia zetu katika mazingira mazuri, tupate chipukizi waliokuwa wema, tupate watoto wa kutuombea dua. Isije watoto wetu wajitume wao wenyewe, baba hakufanya wajibu wake, wala baba hakushughulika naye. Baba alikuwa mkali kumwona mtoto hakwenda shule, lakini baba hakuwa mkali kumwona mtoto hakwenda madrasa, wala baba hakuwa mkali kumwona mtoto hakusali. Sasa huyu mtoto mwenyewe baada ya kuwa mtu mzima ndio akajua kuna kitu kinaitwa dini, sasa akaanza kukifuatilia yeye, lakini baba na mama hawakuwa na habari naye. Haya sio malezi mazuri. Lakini jambo la pili, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam atuambia katika hadithi ya Muawiya ibn Abi Sufyan, hadithu muttafaqun alayhi, man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din, yule ambaye Allah tabaraka wa taala amtakia kheri anampa utambuzi katika dini yake, anakuwa ni mtu anapenda kusoma dini, anapenda kufuatilia mafundisho ya dini, anapenda kuyajua mazuri yaliyo katika dini yake. Ukijiona wewe huna mapenzi na dini, hupendi kukaa darasani, hupendi kusoma, basi jua wewe huna heri. Kulazima ufanye juhudi mapema na ubadilishe mwelekeo na upende kujifundisha dini yako, kama alivyosema alayhi salatu wassalam, man jaa masjidi hadha, atakayekuja kwenye msikiti wangu huu, lam yatihi illa li khairin yata'allamuhu au yu'allimuhu fa huwa bi manzilati al-mujahid fi sabilillah, atakayekuja kwenye msikiti wangu huu na hakuja isipokuwa kwa khairi ndio imemleta hapa msikitini, aje kujifundisha ama kuwafundisha wenzake, basi huyu daraja yake mbele ya Allah tabarak wa taala ni jihada, ni daraja ya mujahid, mtu mwenye kuipigania dini ya Allah subhanahu wa taala. Kama ilivyokuja katika hadithi nyingine, man kharaja fi talabi al-ilm fa huwa fi sabilillahi hatta yamut, mwenye kutoka kwenda kutafuta ilmu basi huyo yuko katika njia ya Allah subhanahu wa taala mpaka atakaporudi nyumbani kwake. Tuje msikitini kusali na kusoma, na msikiti wa sunna, msikiti wa salafi uko tofauti na msikiti wa watu wa bid'a. Msikiti wa watu wa sunna, watu wanaswali na watu wanafundishana dini, sio msikiti wa kuingia kusali na kuombana michango, kuombana pesa, kusali na kuondoka. Hapana, ni watu wa swali na watu wafundishane dini. Mtu akiswali kwenye msikiti wa watu wa sunna mwezi mmoja, aione tofauti ya miezi sita aliyosali katika msikiti wa watu wa bid'a. Asikie raha na ladha ya ibada yake. Alikuwa hajui hili amelijua, alikuwa hajui lile amelijua, alikuwa hajui hiki amelijua, kwa sababu ya kuhudhuria kwenye msikiti wa watu wa sunna. Lazima tuitofautishe misikiti yetu na misikiti ya watu wa bid'a. Misikiti yetu hiyo ni misikiti ambayo imeimarika kwa ilmu na amali saleh, watu wakija wapate faida. Kwa hiyo anayekuja hapa aje kwa lengo la kupata faida au la kuwapa wenzake faida, aje asome ama aje asomeshe. Tukiishi hivi tutafanikiwa na Allah atatutengenezea maisha yetu. Alikuwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam kila mara anaposali salati subhi, kila siku akisali salati subhi anasema Allahumma ij'alni ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Mola wangu ninakuomba unijalie elimu iliyo na manufaa. Lakini pia nijalie kuzitenda amali zilizokuwa njema. Na pia ninakuomba unijalie riziki iliyokuwa ya wasaa, riziki nzuri njema. Akatanguliza elimu, kwa sababu elimu ndio itakupatia mwanga wa kufanya matendo mema, na elimu ndio itakupatia mwanga wa kutafuta riziki ya halali. Kwa hiyo tujitahidini, penda kusoma, wake zetu tuwahimize wasome, na watoto wetu tuwahimize kusoma, wamjue Allah subhanahu wa ta'ala, wamjue Mtume sallallahu alayhi wasallam, na waijue dini yao. Kwani hakuna kilichokuwa na thamani katika maisha yetu kama dini, hakuna. Lazima tuijue dini kutoka kwenye vyanzo vyake vya msingi vya kisheria. Hizi zitoshe kwa nasaha zangu kwenu, na Allah tabarak wa taala atuwafikishe katika kila liliyokuwa la kheri, atudumishe katika sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, atuongoze sisi na familia zetu, atuweke mbali na ushirikina na uzushi, na atufishe katika sunna ya mtume wetu Muhammad صلى الله عليه وسلم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أيها الشيخ الكريم،